Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Investor, men måske også lige spændende nok at være investor her for tiden. Velkommen til onsdagens udgave af Millionærklubben, hvor det skal handle om alternativer til aktier og obligationer. For ja, hånden på hjerte, vi taler rigtig meget om aktier her i vores program, men der er jo faktisk rigtig mange andre muligheder derude, hvis man skal forsøge at skabe sig et afkast. Nogle af dem, den sætter vi altså til debat her i løbet af de næste 55 minutter, hvor jeg har fået besøg af direktør Jesper Johansen fra Cameo. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Cameo, I laver et crowdlending. Bare sådan helt kort, Jesper. Hvad er det for noget? Jamen, crowdlending er en mulighed for private og professionelle investorer at investere ind i lån til virksomheder og projekter. Og det har sådan set givet ganske godt afkast i et svært aktieår sidste år i hvert fald. Så det vender vi tilbage til. Også godmorgen og velkommen til aktiestrategichef Peter Garnry fra Saxo Bank. Mange tak. Peter, ved du egentlig noget om, hvor meget jeres kunder interesserer sig for alternativer til aktier og obligationer ude i Saxo Bank? Nej, men de er sikkert tæt på gennemsnittet, okay. så jeg tænker, at det må jeg svare på, om der er stor interesse for det. Men altså, man kan sige, med alt det, der sker også den her uge her, det vi ser i hvert fald, jeg vil ikke kalde det et alternativ, fordi det Jesper repræsenterer nok endnu mere det, vi definerer professionelt som et alternativ, men der er større interesse for obligationer og råvarer her det sidste år, end vi har set i meget, meget lang tid. Og sidst, men ikke mindst, økonom og porteføljeforvalter her i klubben, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen ja, til dig. Godmorgen. Hvilke alternativer kunne finde ind i din portefølje, hr. Svendsen? Ikke sådan noget. Jeg kan jo heller ikke kunst. Jeg har kun kunst, der kan lide at kigge på. Men nej, jeg vil sige på det nærmeste, jeg har. Det er faktisk det, jeg begynder at kigge på. Det er ædelmetaller. Og det ædelmetal, jeg har sat mig i hovedet, der er to. Det ene er platin, som er en meget mærkeligt prisdannelse. Jeg synes, det er alt for billigt. Og det andet, det er sølv. Jeg tror, hvis der bliver ballade, det er fattigmands guld, kalder man det for. Jeg har ikke investeret i det. Jeg begynder at kigge på det sent, som i går, jeg sidder her og fundet sådan nogle sølvminer. Men hvis der bliver ballade med i finanssystemet, som vi faktisk havde forleden dag, så bliver det sølv. Og hvad stadig har på en eller anden måde. Jo, det kan godt være, det stadigvæk ikke er det ikke overstået nu, men så bliver sølv nok det, der kommer til at rykke mest, og ikke guld, som normalt siger alle jo altid guld af. Og faktisk til sjov, meget forleden dag, hvor der var alt det ballade med, der steg jo de der åndssvage kryptoer, hvad jeg ikke kan forstå. Men det steg guld og sølv faktisk også. Ja. De svingede sådan buff opad, og så nu har de så bestempet sig lidt igen. Men det er lidt sjovt. Jeg tror, at hvis jeg skal det næste mærkelige, jeg vil lave, det bliver måske at købe sådan noget. Bitcoin har vi stadigvæk lige under $25,000, så det går jo sådan set meget godt efter en periode, hvor det har været lidt svært der. Vi taler altså om de rigtige alternative investeringsmuligheder i dagens udsendelse. Hvis du synes, det er alternativt nok at investere i obligationer, ja, så skal du altså lytte med i morgen, hvor min værtskollega Signe Terp, hun sætter fokus på lige præcis obligationsinvestering i hele programmet. Lars Svendsen, lad os se at komme i gang med at få styr på det marked derude. Skal vi ikke starte med GN Store Nord? Ja, det er. Og sæt os ind i, hvad der foregår. Ja, der skulle være generalforsamling i dag, og det skal der jo stadigvæk, men bestyrelsen har nu fundet ud af, at det er en dårlig idé at lave en aktietegning på op til 7 milliarder med fortegningsret for aktionæren, selvom der jo stod i deres indkaldelse, når jeg læste med lup, at man havde fået indgået aftale med nogle banker om, at det var garanteret, men der stod ikke noget om, hverken at der var nogle ting, der skulle opfyldes, stod der, men ikke hvad det var, og heller ikke hvad prisen var. Og nu har man så fundet ud af, at det går ikke, fordi aktionærerne bliver jo slæbt foran det her, hvor ledelsen sidder og har rumlet det hele ned i hullet, og så skal aktionærerne betale, og så kan de bagefter begynde forfra. Ikke? Så den går ligesom ikke, og det vil jo sige, at de i virkeligheden er jo i gang med det at spiralisere, eller hvad sådan noget, kalder det nedad. Ikke? Og hvis de lavede en tegning til kurs 80 eller 100, ja, hvad vil der så ske? Jamen, så vil kursen ryge dernede af, og så kommer der jo en eller anden udefra og siger, haps, nu snupper jeg helt lortet, og tak fordi I smadrede prisen ned, nu får jeg til ingen penge. Altså, de er jo i spil, og på den måde vil de jo selv bringe sig endnu, altså de vil i virkeligheden gøre sig selv til en discountvare. Allerede i dag er vi jo vel nede, synes jeg, hvor den er meget billig, men så vil de jo ligesom selv gøre det, og det er det, de sidder og siger, nah, vi er trods alt så kloge, at det gør vi ikke. Ja, jeg ved ikke, om de siger, at de er så kloge. De læner sig vel bare tilbage og må erkende, at investorerne de hopper altså ikke på den. Der har jo ikke været nok, der har ligesom hoppet på historien. Det er vel det, der sker. Ja. Jeg ved ikke, om, det, om de klogskaben er gået op for dem selv. Ja, det er jo det, men det er jo, sige, det er jo det med evnerne. Så skulle de jo have gjort det fra starten af. Mm. Altså, det her, det er ikke den rigtige løsning. Så må man gå ned i sin bank, eller hvem man støtter sig til, og sige, vi har kvaret os. Vi må sælge noget af vores eksisterende virksomhed og finde nogen at gå i samarbejde med, eller en anden, eller sætte os selv til salg, råb og stå. Og de kan jo dele virksomheden op i to, fordi altså, der er jo forskel på høreapparater og headset. Og så er det det, vi må gøre. Mm. Frem for, at man sidder og siger, at vi vil bare have nogle penge, så bare komme 7 milliarder, og så leger vi bare videre, som vi gjorde før. Og de kunne måske i virkeligheden dele det op i nærmest tre, så SteelSeries blev en del for sig selv, Lars Svendsen. Altså ja, det var jo i hvert fald en virksomhed, som jo, det var der det hele, de store ulykker begyndte, ikke? Og så var det indtjeningsevnen i deres audio, deres almindelige de her hørehængere, altså headset, jo svigtede. Det jo gav jo enorme penge, og det begyndte så lige pludselig at svigte, fordi nu har alle jo fået de her devices, eller gadgets, eller hvad det er, de kalder det for. Mm-hmm. Det er mærkelige ord, man har over det. Men, det er ligesom det, og så var det jo, at høreapparaterne, de skal jo ligesom også til at køre, men de er jo sådan langsomt på vej opad. Men er det drømmen om, at de rent faktisk skal sælge Lars Svendsen, der får investorerne til at sende aktien op mere end 8% her til morgen? Ja, og jeg har jo set selv, eller på mit firmas vegne, vi har jo sådan en Svendsen og Tudborg? Ja, vi har sådan en aktiesparekonto der, hvor vi gør hissige ting. Og det er tankkrig, og det er så en lille operation her, men sådan en spejderoperation, vi ser os frem, hvor jeg har købt på 100 og her for knap 2 år siden, sagde, nu er den inde i det her og spændingsfelt op til generalforsamlingen, hvor der skal komme en afklaring. Og jeg satte på, at der kommer en eller anden udspil og noget, og der er jo sket 2-3 ting også. Det ene er, som en sagde her, inden jeg ikke engang set det før bagefter, antallet, omfanget af short-selling er reduceret ganske voldsomt. De har jo stået på 8%, nu er det nede på 3,6%. Man kan ikke stå på de tal, men altså, det er jo sådan noget snot, de sender ud af. Jamen, det er altså, short-listerne, det er noget. Så hvorfor er det noget snot? Jamen, det er noget snot, fordi de, der kommer med alle de der tal, der er jo ikke nogen, der kontrollerer dem. Der er jo ikke nogen, der siger, så må du komme og fortælle, hvem er din modpart, hvad er det, og helt lortet. Du skal specificere, hvad det er. Det er sådan, du kan sende et stykke papir afsted, og så tror de det ene, og så tror de det andet. De lå op på omkring 8, og nu er de nede på 3,6. Det vil sige, hvis man tror på det rigtigt, så er de under afvikling. Så kom jo ham her for et stykke tid siden Demand ind. Demand Invest havde købt 10%. Nu dukker Bank of America, som jo børsmæssigt set var i gamle dage, var Merrill Lynch, de købte det. Det er under finanskrisen, det er jo så mange år siden, men han kommer op nu og dukker op med 5%, ikke? Og der kommer nok et par stykker til, der dukker op med en klump og siger, jeg er 5, jeg er 17, og jeg er 12. Og altså, nu dukker de jo op, fordi nu begynder det her, det er ligesom brikker i et spil. Men du er nødt til også, at hvis du vil være med i spillet, og ikke bare sidde bagved og som sådan nogle små og store, som jeg selv er, så er du nødt til at fortælle, at man er der. Og jeg har noget format, ikke? Mm. Så der kommer nok mere, men nu er den ved at komme i spil på en god måde. Men det er i hvert fald aktiehistorien, der bliver ved med at give en stor nord, der altså dropper og sælger nye aktier, stiger næsten 8% her til morgen. Demand falder så en lille bitte smule på den historie, Lars Svendsen. Man kan agerende sælges og sælges. Altså forstået på den måde, at altså, man kan jo altid blive købt af en private equity fond, men kan man lave et salg i industrien? For jeg tænker bare, at det høreapparatsbranchen er jo rimelig koncentreret. Altså kan du helt taget få konkurrencemyndighedernes godkendelse til et salg til en konkurrent? Ja, det er jo det med, om der bliver solgt noget nok fra på en eller anden måde. Og det er et problem. Jeg har snakket med ham, der var direktør for 100 år siden, der om det, og han stod og kiggede på mig, om jeg jo, så siger jeg, I skal lige passe på med at købe op, for hvem skal købe jer til sidst? Og det kunne han slet ikke se, var et problem. Og det har du fuldstændig ret, det er et problem. Men der kan jo komme nogen udefra. Altså, der kan jo komme nogen, det er jo en branche, hvor Schweizeren, Sonova eller Demand får ikke lov til det der, heller ikke den der hedder Siemens Videx, der, hvad det hedder nu om dagen, ikke? Det hedder, hvad er det fortsætter? Ja, hvad er det, det hedder? Nå, jeg kan ikke huske det. Men de får ikke lov til, det ligger jo der på en 25% markedsandel, men der kan jo komme nogen udefra, for det er faktisk et interessant segment. Altså, kunne det være sådan et tech-selskab? Ja, eller en japaner, eller en koreaner, eller et eller andet. Nogle af de store, der sidder og siger, at det her er faktisk et interessant sted at være, og vi vil gerne være det i den der, fordi det er jo også sådan en indgangsvinkel. Den bedste er jo, som jeg synes er bemærkelsesværdigt, det var Demand, der fortalte det derude, deres finanschef, at at når du har sådan en dims, der sidder oppe i øret, så kan den faktisk måle alt muligt. Nu er der hele den her diskussion om folks pulsure og alt det der, som de har tosset i hovedet at løbe rundt med, ikke? Fordi de tror, at de er ved at dø af det, og farlige. Hver gang de er ude og løbe en tur, skal de forbi sygehuset på vej hjem og alt det der. Men hvis du har sådan en, der sidder oppe i dit øre, så vil den jo, er jo sådan en målestation. Og det vil jeg kunne, med alt det her telemedicin og alt muligt, hvor de ved mere om, hvordan vi har det, end vi selv ved, ikke? At det kan faktisk godt blive en god indgangsvinkel til det. Okay. Nå. Yes, Videx og Sivantos sammenslutning. Ja, WS Audiology hedder det i dag. Ja, jeg nåede lige at google det her. Cool, det er onsdag, og vi taler altså om alternativ til aktieinvesteringer. Du kan være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til programmet, så er du selvfølgelig som altid velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Jesper Johansen, crowdlending er altså det, I laver ude hos Cameo. Hvor lang tid har I egentlig givet jer i kast med det? Jamen, Cameo har eksisteret siden 2014 og første operationer siden 2016. Så en håndfuld år efterhånden er det blevet til. Så lad os sige, at der sidder nogle investorer på en eller anden måde, som gerne vil ind i det her marked. Hvad gør man egentlig? Hvordan foregår det, hvis man skal investere på den her måde? Jamen, først og fremmest så skal man finde frem til en platform. Der findes flere forskellige platforme. Vi er en af mange. Og så skal man finde ud af, hvordan man får oprettet sig. Det tager typisk 5-10 minutter. Det svarer lidt til, hvis man skulle over Jonas have en konto af Saxo Bank eller Nordnet eller andet. Så skal man igennem kundekendskab, og så får man ligesom adgang til projekter. Og så vælger man selv de projekter, man synes passer til ens risikoprofil, og så kan man investere et beløb, som typisk starter for 500 kroner, og så er der ikke nogen øvre linje på det. Så altså sådan helt banalt, så giver man et lån til en eller anden byggeprojekt derude, som mangler penge. Hvad er risikoen egentlig i det? Jamen, man er jo mange, der går sammen om at give et lån, så man har en lille låneandel. Så et lån er brudt ned af, det kan være flere hundrede investorer, eller det kan være flere tusinde investorer. Det kommer lidt an på størrelsen. Men det er klart, der er selvfølgelig risiko, ligesom der er vel andre investeringer. Og den primære risiko er selvfølgelig, at man ikke får sine rentebetalinger, som typisk løber hver måned. Det kan også være, at virksomheden kommer i problemer. Det har vi jo set her det sidste år i hvert fald, at der er mange virksomheder på tværs af forskellige industrier, der kommer ind i problemer. Men det kan selvfølgelig også være noget omkring platformen. Har platformen lavet et godt nok stykke arbejde til at forklare investorerne både med afkastet, men også med den risiko, der løber. Men i en tid, hvor vi står og kigger i ud på nogle særligt sorte skyer, der er masser af snak også om recession og alt muligt andet, og der er byggeprojekter, som bliver sat på hold. Er det så ikke lige præcis nu, man skal holde sig fra at gå ind i sådan noget, som I laver, crowdlending? Jeg tror, der er rigtig stor forskel på, om man snakker store byggeprojekter, eller man snakker mindre byggeprojekter. Og vi opererer typisk med små og mellemstore udviklere. Det kan være nogen, der skal bygge 4 rækkehuse eller 8 lejligheder. Så den risiko, der er forbundet med de helt, helt store projekter, hvor at en prisreduktion på 10 eller 20%, ligesom er man kan sige, gør udslaget for, om projektet bliver en succesfuld ej. Det er lidt mindre risiko, når man har små og mindre store projekter generelt. Mm. Men man skal være opmærksom på det, absolut. Ja, og hvordan vurderer man selv den risiko på sådan nogle ret store projekter, som altså foregår i lige præcis den branche, som I beskæftiger jer med? Altså, det er jo vel ikke på samme måde som at sætte sig ned og læse et regnskab fra et aktieselskab, eller nej. Hvad gør man? Altså, man skal sørge for, at den platform, som man investerer igennem, også fremlægger information på en transparent måde. Og så de sådan mere fornuftige platforme, de er typisk inddeler risikoen. Vi har en inddeling, der hedder fra A til E. A er det, vi betegner som det sikreste projekt. E er det, der har den største risiko. Og så følger afkastet der. Og det vil sige, at man kan jo i princippet lave sin egen portefølje af lån på tværs af platform, på tværs af landegrænser. Men det er klart, at når man så har oprettet sig en profil, og man går ind og læser om et projekt, og det har man jo mulighed for som investor, ligesom man investerer ind i alle mulige andre ting, jamen så skal man forstå, giver det her mening? At de priser, der for eksempel, hvis man opfører en lejlighed i København, giver det mening i forhold til, hvad det er? Er det et lejeprojekt, eller er det noget, der skal sælges til slutbrugerne? Alle de der ting bliver fremlagt for en platform, og så kan man som investor danne sit eget holdning til det. Hvad er det for nogle folk, hvad er det for nogle typer af medarbejdere, du er ansat til at sidde og lave de risikovurderinger? Jeg har kreditanalytikere, som er bankuddannet, eller som har været forbi en finansiel institution, eller som er uddannet for CBS eller Københavns Universitet. Og så har vi selvfølgelig nogen, der er ude at snakke og møde låntagerne, altså virksomhederne, der har typisk en erfaring, lad os sige 10 eller 15 år i ejendomsbranchen, så de ved godt ligesom, hvad rører der ud i markedet. Og så er der mig tilbage på kontoret, som skal sørge for, at folk ligesom har det, de skal bruge. Ikke? Så du skal lede for det. Jeg har de dygtige folk ude i marken. Men Jesper, med far for at komme til at stille dig et spørgsmål, som jeg egentlig godt ved, at du ikke rigtig kan eller vil svare på. I har jo interesse i, at folk de lægger penge ind på jeres platform, så altså, hvor meget kan vi stole på de risikovurderinger? Altså, vi har jo alt er transparent på vores platform, så hele vores track record, siden vi startede på platformen, der kan man gå ind og læse, det står på forsiden, hvor meget vi har formidlet. Vi har formidlet mere end 2,5 milliarder. Vi har i øjeblikket 1 milliard ude at rulle til forskellige projekter på tværs af 3 lande. Vi har lavet 800 lån, og vi har 0, der har givet tab. Så det står klart. Det er klart, at med det marked, der er lige nu, så er der nogle forskellige risikoelementer, og vi kan ikke garantere, at der ikke kommer tab. Det gør vi aldrig. Men alle lån er jo sikret. Det vil sige, at man har pant i en ejendom eller et projekt, og det vil sige, selv hvis der kommer et tab på det, jamen, så er det ikke ligesom på en aktie, hvor du kan risikere at tabe 100%. Der er en eller anden nedre grænse for, hvad er værdien af en ejendom, når den står færdig. Det kan godt være aktie, eller hvad hedder det, ejendomsmarkedet falder 10-20%, men du taber ikke hele din investering, fordi vi ligger i lånet. Vi ligger ikke i egenkapitalsdelen, som man ellers gør. Og hvor mange projekter siger I så nej til? Altså, fordi der, det, altså, nul tab, det synes jeg sådan set er meget imponerende, men ikke desto mindre må der jo have været tab igennem de sidste mange år, trods alt. Så I må vel også sådan sidde der og sortere groft fra? Jamen, det gør vi jo, og vi siger jo nej måske til 9 ud af 10 projekter, der kommer ind. Der rigtig mange mennesker, særligt når markedet går opad, der mener, at de skal være ejendomsudviklere og køre projekter igennem. Og Excel-arket ser rigtig fint ud. Noget andet er at realisere det i virkeligheden. Så vi siger nej til rigtig meget, ligesom i øvrigt mange af vores konkurrenter gør. Det er jo ikke sådan, at man kommer ind, og så får man bare skudt penge i hånden, og så er det ud at bruge dem til højre og venstre. Det er meget, meget grundigt, og vi betegner os selv i den proces, vi har, på samme niveau, som når man er i en lille eller mellemstor bank. Mm. Der er kreditkomiteer, der er kreditfolk, der er ejendomsfolk, der sidder og vurderer de her projekter. Noget af det, der er vanvittigt svært med aktiemarkedet, det er, at der netop er et marked, og man kan komme ud af en ret hurtigt. Det er meget, meget sjældent, at der ikke bliver stillet priser, så er verden altså gået fuldstændig amok. Hvordan kommer man ud af et projekt, hvis man lige pludselig står og har brug for de penge, som man har investeret hos jer? Det afhænger af platformen. Der er nogle platforme, det gør vi ikke, men der er nogle platforme, der har det, man kalder et andenhåndsmarked, hvor man kan købe og sælge låneandel. Så det er sådan en slags minibørs inden for platformen. Men ellers så er man bundet fast med sin investering frem til at løbetiden løber. Typisk så er der en løbetid, der hedder fra 6 til 36 måneder, men i gennemsnit så ligger det et sted mellem 12 og 18 måneder. Så man binder sine penge, fordi det projekt eller den virksomhed, som man har lånt penge ud til, de har behov for at realisere det, de nogle gange skal bruge pengene til, før de kan tilbagebetale lånet. Det kan godt være lånet med afdrag, men typisk når man snakker ejendomsprojekter, så er det jo på slutdagen, når projektet står færdigt, og man får hentet refinansiering i et realkreditinstitut, eller man får solgt det til slutbrugerne. Og over i aktiemarkedet, som jo er det, som vi kender bedst til her i programmet, der plejer vi jo at tale om, at man kan forvente sådan, i hvert fald, det er historien i hvert fald vist, at man kan få sådan 6-7-8% i det nabolag over, i gennemsnit i, om året, over, hvis man kigger over lang tid. Hvor meget kan man forvente at få i afkast, hvis man laver crowdlending? Nu kommer det politiske svar. Det er jo altid afhængigt af platform og hvilke industrier man fokuserer på. Typisk så svinger det et sted mellem 4-5% og så op til omkring 10%. Og så også har vi ligget stabilt i stedet mellem 8-9% de sidste 6 år i afkast. Og sidste år, hvor det var virkelig svært aktiemarkedet, hvad lavede I så i afkast? 8,9%. Okay, det havde nok været meget rart for mange at få 8,9% i afkast. Lars Svendsen, du var helt op på nummer 30. Åh, eller det ja. Crowdlending, ja, kunne det... Hvorfor? Jamen, jeg har aldrig beskæftiget mig heller ikke med pantebrev og sådan noget, fordi altså alt sådan noget kredit og skorrende over og skændes med folk, om de vil betale eller ej, og alt sådan noget der, det er ikke mig. Det er det udmærket. Altså, afkast under 10%, det er jo... Det er værd at kigge... Nu bliver du grådig, Svendsen. Nej, men det er jo ligesom der, vi er på aktier jo. Altså, for ellers så skal du jo... Så ved jeg godt gennemsnittet på markedet, at det der ligger på de der 7 stykker, og det er jo også meget godt, hvis det kan det. Det skal jo også passe til verdensøkonomien, altså hvor meget væksten i samfundet er det der. Men... Og så er der nogle gange, hvor det er at blive opkapitaliseret, nogle gange, hvor det ryger ned, ikke? Og så er der nogle kurstab på det der show. Men nej, det er ikke... Det med kredit... Jeg har stor respekt for folk, der har forstand på kredit. Helt andet, det har jeg. Fordi det er faktisk svært. Mm. Og hvad hedder det? Men nej, det har jeg ikke lyst til at blande mig i sådan noget der. Men du er måske også mere risikovillig end sådan den helt almindelige private danske investor. Jamen, det er jo ligesom den der, nu vender jeg til ham der, Buffett, ikke den der med din cirkel for kompetence, eller hvad man kalder det for, på pæn udenlandsk. Ikke? Mm. Hvis du har noget, så siger det har jeg jo ikke noget begrebskraft om, og så videre. Og hvor, altså, jeg kan ikke, altså, det eneste argument, jeg kunne have for at gøre det, det er at sige, jeg vil gerne have nogen penge på rente. Mm. Og det er jo et argument for det, ikke? Hvis man sidder og siger, jeg kan ikke have 90% af mine penge, eller 98% inde i aktier, ikke? Så kunne man jo gøre det, ikke? Men så gammel er jeg jo ikke blevet endnu. Så. Jeg elsker det. Nej, jamen, det er også derfor, at pensionsadministration og sådan noget, hvis du går ned i Nordea, så flytter de jo sådan, ja, men nu er det jo blevet 67, så må du skal en meget forsigtig profil. Jamen, jeg regner med at blive 90, jo. Mm. Hvis Buffett kan blive 90, så kan du blive 98 eller 99. Ja, hvorfor så ikke dig? Ja, så er det alt for tidligt at gå hjem og lægge mig, jo. Jesper, det her argument med, at det giver mening at have nogen penge på rente, altså ligesom satse på, at man kunne få noget afkast der. Hvorfor skulle man så ikke bare investere i nogle obligationer? Ja, jamen, det kan man jo også gøre. Det er jo ligesom op til folk selv, og nu... Nu vil jeg så bare lige knytte en kommentar til Lars bemærkning om, at det er jo ikke dig selv, der skal ud og slås, hvis folk ikke betaler. Det håndterer de virksomheder, de platforme, der deler det. Men pointen er jo et eller andet sted, at vi tilbyder enten et supplement eller alternativ til andre investeringer. Vi vil aldrig nogensinde sige, at du skal lægge 100% af dine investeringer i et enkelt område. Så vi plejer at anbefale, og det må vi jo ikke rigtigt, men det plejer man jo at sige, i stedet mellem 10-15% måske. At det vil give en god sådan fordeling, det vil ligesom diversificere en strategi, og så får man et produkt, som leverer et eller andet afkast, som giver mening i forhold til en risiko, man vil løbe. Så ikke 100% ind i crowdlending i hvert fald. Sådan er der jo så meget. Jeg ved ikke, hvad man skulle smide 100% ind i. Må vi spørge noget på brugernes vegne? Du er god for, at du gerne vil have, at der er flere, der bliver en del af din klub. Det er jo ligesom funding og forsikring, og det skal være nogle mennesker, som man får penge fra. Det er jo lidt løgtal, det der, ikke? Men hvad tjener du selv? Hvad er din marginal? Er du en lavmarginal bank selv, eller hvad? Ja, vi tager et succesfee fra låntagerne, det vil sige virksomhederne. Når vi rejser penge ud fra de kriterier, vi har stillet op, så tager vi et fee for dem. Men det er gratis for investorerne, som det ser ud lige nu. Ja, hvad er din rentemarginal på den måde så? Ja, det er svaret. Det kommer lidt an på den risiko, men lad os sige i gennemsnit 3-4%. Ja. Jesper, inden du skal nemlig smutte her lige om et øjeblik, men inden at du skal det, så lad os bare lige sådan ridse op de vigtigste fordele og de vigtigste ulemper måske især, der er ved crowdlending, hvis man sidder derude og sådan overvejer, om man skal gå ind i det. Jamen, jeg vil sige, at fordelen er klart, at man kan komme i gang for ganske små penge, og man kan prøve det af. Man kan starte for, helt ned for 200 kroner på nogle platform, 500 kroner. Det giver en mulighed for ligesom at komme ind og lære, hvis man er kritisk over for kreditmiljøet. Så kan man diversificere sin portefølje på rigtig mange platforme, på rigtig mange industrier og på rigtig mange landegrænser. Der kommer en ny EU-forordning også, som gør, at man kan investere endnu bredere. Ulemperne er selvfølgelig, at man skal være klar til at kunne tage et tab, og man skal være klar til at forstå, at måske har man ikke 100% forstand på det. Omvendt, så kan man lægge sig op af den historik, der er på en platform også. Godt, det var så, lidt... Jo, en ting, det er, sidste gang, jeg tror, du var der, eller også var den anden, er det ikke rigtigt, hvis nu er der en, der går ned om mig hjem, og jeg mister 50.000 kroner, dem kan jeg trække fra, ikke? Ja, noget af det kan du trække fra. Der er en noget? Grænse. Ikke det hele? Nej, der er en grænse på de nederste, jeg tror, de nederste 5.000, man kan trække. Nå, der er en selvrisiko, eller? Ja, eller en skat, jeg ved ikke, hvad skat kalder det. Men du kan tage i princippet. Det er jo et renteprodukt, så du bliver også skal betale indkomstbeskattet af det. Så på samme måde kan du også tage det fra. Ja, det er fint. Jesper Johansen, direktør hos Cameo, tusind tak, fordi du kommer og var med os her i dag. Men der er jo altså andre alternativer derude end crowdlending, og Peter Garnry, det skal vi tale med dig om. Pensionskasserne, de har jo igennem mange år forsøgt sig ud i alternativer. Det er de jo sådan set blevet tvunget ud i, kan man næsten sige, fordi der ikke har været noget rente at hente på aktier eller på rentemarkederne. Er det overhovedet noget for private investorer at gå ind og kigge på nogle af de her sådan, skal vi kalde dem lidt mere kuriøse alternativer, som vin, diamanter, der kunne være alt muligt, man fik lyst til at kaste penge efter. Der er nogen, der bruger bitcoin som et alternativ. Giver det mening? Det er det, jeg vil hen til. Jeg tror, man skal starte med at sige, hvad er lige definitionen på et alternativ? Så jeg tror, nogle af de definitioner, jeg vil putte på et alternativ aktiv, det er et. Det er ikke et særligt likvidt marked. Det vil sige, du har ikke daglige priser. Det er ikke noget børsmarked, eller der er i hvert fald ikke noget likvidt. Altså mange obligationer er ikke børsnoteret, men der er et stort likvidt OTC-marked bagved. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, og når du ikke har det, jamen, så hvad er det, du bliver betalt for? Det er lidt ligesom, hvorfor er det, du får et merafkast i nogle alternative aktive klasser? Men det er, at du skal betales for at have den her manglende likviditet. Det er også det, vi kalder en likviditetspræmie. Så det er jo den, du påtager dig. Og altså, med mit kendskab til private investorer, også min egen selv historik og sådan noget, jeg synes, private investorer har meget omskiftelige livsvilkår. Der er altid et eller andet, der kommer ind for højre i dit liv, så derfor så, man kan sagtens have alternativer som cameo i porteføljen, men det må ikke udgøre nogen særlig stor andel, fordi du, det er illikvidt, du kan ikke komme ud. Det er ligesom, og det er jo også derfor, man kan sige, alle de store private equity fonde og pensionskasser, grunden til, at de godt kan lide alternativer, det er jo, at når du har en likviditetspræmie, fordi der ikke er nogen likviditet, så kræver det, at du har en meget, meget, meget lang tidshorisont. Og det er jo også derfor, det er pensionskasser, der begynder at investere i skove, meget, meget langsigtede infrastrukturprojekter osv. osv. osv. Men det interessante er jo med de her lån, vi har jo også i vores egen velhaver rådgivningsdel af Saxo Bank til meget velhavende kunder, har vi også noget senior banklån, som vi også tilbyder. Og de har leveret meget stabile afkast, netop fordi, som jeg så også sagde, altså, der bliver betalt renter hver måned, ikke? De tjekker ligesom ind. Men jeg vil sige, hvis man skulle sådan sige noget omkring alt det hele det her marked, så jeg synes, hele det her sådan, betal nu og betal, eller hvad hedder, køb nu og betal senere marked, det her med Afterpay og Klarna, som vi kender fra Sverige, jo, som stifterne Bestseller har været investeret i og sådan noget, ikke, Hock Poulsen. Altså det der, man kan sige, der er lidt af udfordringen, er, at vi har mange af de her nye platformer, nye investeringsalternativer, der er kommet ind på markedet, og låneformer med Klarna og sådan noget, men vi mangler at se en fuld kreditcyklus, før jeg ligesom siger, okay, nu kan vi ligesom sætte to streger under og sige, okay, hvad er egentlig håndværket? Hvad kvaliteten på det håndværk, der er blevet leveret. Mm. Så lige nu har vi kun været primært, hvis vi ser brug for pandemien, men det var så kortfristet en nedgang. Vi skal have en større tidsperiode at vurdere det på. Men hvis vi nu ligesom går ind og taler teorien om allokeringsstrategier, altså hvordan skal man placere sine penge derude? Man skal ikke lægge dem alle æggene i den samme kurve, og spredning og redning og alt det der, som vi plejer at stå og sige. Hvad giver så god mening for private investorer? For det er faktisk mit indtryk, at mange private investorer egentlig kun har aktier. Ja, jamen, det er jo lidt interessant. Altså, man kan sige, jeg kom ind i en diskussion med nogle rimelig erfarne folk i branchen omkring det her, og der var en, der havde et meget provokerende take på det her, og det var, jamen, aktiv allokering, altså det her med at sprede sin kapital mellem aktier, obligationer, ejendomme, råvarer, alle de her ting her, at det er jo et spil for rigmænd. Det er folk, der er blevet risikoaverse og har så mange penge nu, at de kan godt leve med et mindre afkast. For langt de fleste, og det er jo også derfor, vi ser unge mennesker og yngre mennesker helt op til Lars Svensens alder, de investerer meget i aktier, fordi det er der, du får det højeste, det er der, du får det højeste afkast. Og det må vi jo erkende. Altså de fleste mennesker, der går i gang med at investere, de går jo efter at få et højt langsigtet afkast. Og så inden for aktiemarkedet kan du selvfølgelig diversificere. Så, men altså, ja, det er jo igen, det kedelige svar er, det kommer meget an på, hvem du er. Jeg vil sige, aktiv allokering, altså det her med at sprede mellem aktier, obligationer og så videre, det giver jo ikke noget særligt højt afkast, så det giver mere, altså det giver konstant mere mening, jo mere velhavende du er, og jo ældre du er. Jo yngre og man kan sige, mindre bemidlet du er, jo mere vil det give mening, at du har en lang tidshorisont og investerer i aktive klasser som aktier, som kan give totalt højt afkast på lang sigt. Mm. Om man så skal investere i en bred aktie-ETF, eller selv skal gå ud på marken og selv finde de her aktier, det er så igen en videre diskussion. Ikke? Mm. Lav, det her med begreb spredning af redning, det er jo noget, vi har sagt adskillige gange her i Millionærklubben, og der er faktisk en lytter, nu kan jeg ikke lige finde spørgsmål, men jeg ved, der er en lytter, der har skrevet ind flere gange, kan ikke lige forklare, hvad det betyder, fordi der er jo noget i det her, som handler om, at hvis man får spredt sig ud på alt, altså, så ligger man jo også bare totalt på gennemsnitsafkastet. Giver det mening? Ja, det vil man jo ende hen i naden af, men det er jo også det ved det, at så får du jo svært ved at handle aktivt, altså så er man jo nærmest ind derhen, hvor så mange af os ender og kommer til en situation, hvor man sidder og siger, det er jo ligegyldigt, om jeg sælger den aktie, jeg har 2% af mine penge i det, så selvom den skulle falde 20%, så er det 0,4%, jeg går ned i mit totale afkast, så man ligesom på den måde bliver sådan lidt dvask af, at det er jo lige meget, fordi det hele er jo bare spredt, og så håber vi på, at tiden vil give det gennemsnit, ikke? Men porteføljeteori og alt det der, det er jo, at man er tvunget til, at, eller man bør sprede sig, for hvis du ved, hvad der er det helt rigtige, skal du jo koncentrere dig der, og i hvert fald nogle få ting, og så skal du helst have en mening om, hvad risikoen er. Og i virkeligheden er det jo sådan, at mange har jo, det har jeg jo også selv lidt den sygdom, at vi kan have nogenlunde fornuftig mening om, hvad er det potentielle positive udfald af noget. Hvad kan det her udvikle sig til? Ikke? Men vi har jo meget svært ved at se på, hvad er risikoen i, at det ikke bliver til noget, ikke? Og så havde vi siddet der, og mit eksempel er den der, men jeg mente, der skulle være blevet fred i Ukraine i august sidste år. Det var min prognose for mig, ikke? Fordi det var sådan en militær logik, for når russerne havde nået, hvad de kunne, og så skulle man stoppe der, ikke? Og det var, hvad jeg kunne regne ud, ikke? Og det var så ligesom, så vil nogen sige, det var det positive udfald, men det kan være, du vil, men det blev det jo ikke, fordi så kunne de ikke finde ud af at stoppe der, og så ville de bare ved, og nu er der gået 8-9 måneder til, og nu taler nogen jo om, at den krig kan vare ved i overvis. Det tror jeg så ikke på, men ligesom, at tiden stopper det jo. Men det er jo et eksempel på den der med, at du kan vurdere det, men du kan ikke vurdere det andet. Risikoen, og når man så er i gang med, nå, der blev ikke fred i august. Hvad så? Jamen, så fortsætter hele det der forfærdelige omgang derovre. Og det kan jo så blive ved længe. Og så er det jo svært ved at sige, hvor stor er egentlig risikoen? For risikoen er jo så i vores verden jo et kapitaltab, ikke? Og derfor er det, at hvis man kunne vurdere, hvad er downside risk på noget, hvis man kunne det bedre, så ville det jo også være lettere at foretage et porteføljevalg, ikke? Fordi vi rager jo ud i en ukendt fremtid. Men altså, du skal jo op og have. Tommeregen er jo, når du har 8 aktier, så er du, som er nogenlunde forskellige, så er du så nogenlunde over the hill, og så de efterfølgende tilføjelser giver ikke ret meget mere, eller et faldende, hvad hedder det, spredningsfordel, ikke? Men altså, du skal det op, og jeg har jo selv så skal det vel ikke 70. være 8 tankaktier? Nej, det er jo det. Ja, det ikke skal være, at du skal jo have forskellige ting, og også forskellige lande af det der. Men det forudsætter, at der er en reel spredning, men pointen i det hele er bare, at det er deromkring, du skal op for. Men hvis du ikke har ret mange penge, hvis du er helt ung, for eksempel starter en aktiesparekonto, hvad du har, ikke? Så er du jo tvunget til at være mere koncentreret og spekulativ. Og det er jo også, at unge mennesker vil også have været, så påstår det jo så en påstand, at have været stor forbruger af alle de her krypto-ting. Fordi ligesom, der var kapav forskillingen, ikke? Og der var forholdsvis, der var mange at vælge imellem, men der, hvor der skete noget, var jo få, ikke? Så høj risiko, okay, når man er ung. Også fordi, at så har man som regel ikke så mange penge, så det gør ikke så ondt at få de første slag. Eller hvis man er helt op i den anden liga, som Peter han var inde på, altså de her meget, meget rige mennesker, de kan altså også tillade sig køre med en anden form for risiko, end os, der ligger derinde i det brede. Der er en fortælling om, at hvis du er meget fattig eller lille, og ikke fattig, så kan du ikke investere, men så er du tvunget til at spekulere, ikke? Hvis du så er mellemstor, har du ikke råd til det, fordi det er jo din pension, og hvad du skal leve af. Og når du så er rigtig rig, så har du råd til det igen. Ja, det lyder lidt som sådan, damned if you do and damned if you don't. Nå, det handler om risiko, og Peter Garnry, risiko, det er der altså også masser af derude lige for tiden. Det har været nogle hestblæsende dage, en hestblæsende weekend også, hvor hele den her SVB, Silicon Valley Bank, sag udrullede sig, og vi har været omkring den flere gange her i Millionærklubben. Men lad os bare lige sådan forsøge at samle den op med dig også. Moody's var ude og nedgradere deres syn på den amerikanske banksektor fra stabil til negativ i går. Peter, altså, er vi sådan nervøse for, at der er noget, vi ikke har set i hele banksektoren, noget rådent, som ikke er kommet frem endnu? Jeg tror, hvordan skal jeg sige det? Altså, jeg tror, den bedste måde, jeg kan formulere det på, er, at der er jo ikke rigtig nogen, der ved det. Udfaldsrummet er jo potentielt set ret stort i det her, som vi snakkede om, inden vi gik ind i studiet. Altså, nu har man jo lavet en hasteredning af Signature Bank og SVB Financial, og der er jo nogle andre regionale banker i USA, der stadig hænger i dynget, må vi sige, også hvis vi kigger på handlen i går. Men det, den amerikanske stat har jo gjort, er jo implicit faktisk at garantere alle indlån, som ikke var garanteret af indskydergarantifonden i USA, altså FDIC. Det er jo det, der ligesom er læren her, og det har de jo gjort, og det er jo det, der er egentlig lidt af det sjove i alt det her. Så der er jo sikkert, jeg ved ikke, om jeg taler om i studiet også, med alle de her regnskabsmetodik, bankerne har for ligesom at placere obligationer fra en spand over en anden spand. Det er ligesom en potentiel diskussion, vi skal have omkring, hvordan skal obligationer opgøres og indregnes. Det må du godt lige folde lidt ud, det har vi ikke talt så meget om. Nej, men det er det her med, at obligationer kan bankerne jo vælge at have som i den spand, der hedder available for sale. Det betyder, at de altid er til rådighed til salg. Og det betyder, at de bliver mark to market, det vil sige, at de bliver opgjort til fair value hver eneste gang, man skal aflægge sit regnskab. Og når de ligger over den spand, så kører de ligesom over din egen kapital. Du kan ligesom se tabene, der kommer ind og ud. Og hvis man så har det, der så skete sidste år, når renterne stiger, så kan man så får man jo store tab på de her obligationer, men så kan man flytte dem over i noget, der hedder held to maturity. Og det betyder, nu siger banken så, jamen nu vil jeg gerne holde de her obligationer til udløb, det vil sige, du er faktisk begrænset, du kan ikke komme til at flytte dem tilbage igen. Så nu er de låst, nu skal du holde dem til udløb. Men kursudsvingene betyder ikke så meget. Men kursudsvingene figurerer ikke længere i opgørelserne. De bliver simpelthen bare, der står bare et urealiseret tab. Og det er jo så det er en regnskabsteknik, som har gjort, at der ligesom var en skjult risiko i en bank som SVB, eller den var ikke mere skjult, end i hvert fald, der var nogen, der havde påvaret, at det kunne være et problem. Fordi i det øjeblik, du har en masse obligationer, som du skal holde til udløb, så er hele præmissen jo, at du har funding, altså du har finansieringen på plads over på dine forpligtelser, som er der, din indlån er. Og hvis du mister din indlån, som skete i SVB's tilfælde, jamen så bliver du tvunget til at tvangsudsælge alle de her obligationer, hvor tabene så lige pludselig bliver aktiveret. Og så er fanden løs i laksegade, ikke? Og det var jo altså fordi, at indlånet var steget rigtig meget i SVB for nogle af de her tech-selskaber, som de jo altså havde som kunder. Og så lige pludselig begyndte de altså også sådan at trække nogle af deres indlån ud. Og lige pludselig gik det så åbenbart stærkere, end man havde, end man havde frygtet eller man havde forventet. Og så må man også bare sige, at de har jo placeret deres overskudslikviditet og indlån i varighed, som var relativt højt. Altså den her available for sale portefølje, før de likviderede, den havde jo en varighed på omkring 3 år. Og deres held to maturity obligationsspand havde en varighed på 6 år. Altså det er ret voldsomt, det er ret højt i forhold til at placere indlån. De blev så indhentet, kan man sige, af skyggen her. Ikke? Men betyder det, at vi skal til at være meget mere opmærksom på som investorer, om der er store spande, som du kalder det, med held to maturity obligationer? Altså skal vi meget mere ned i detaljen? Men det er det, staten har gjort, og det der faktisk var min pointe. Det var jo grunden til, at de gik ind og gav den her fulde garanti til alle indlånere. Det var jo primært virksomheder, som ligger over grænseværdien. Sådan er det jo også typisk et dansk pengeinstitut. De fleste private ligger under grænsen for indskyd og garantibeløbet. Men de gik ind og gjorde det her, fordi det er jo den anden, sådan man kan sige, utilsigtede konsekvens af den regulering, vi har haft efter finanskrisen. Vi har jo defineret de her SIFI-banker, ikke? Systemisk, systemic important financial institution, ikke? Og dem har vi også i Danmark. Jeg tror, vi har 7 finansielle institutter, der er det. Som vil blive reddet, hvis det skulle gå helt galt. Ja, men det der sker, det er jo, at når du har en krise i en mindre bank, ikke, med alt det her, så var risikoen jo, hvor vil du gerne tage din indlån hen? Jamen det gør du jo til en SIFI-bank, fordi du ved jo, det er det, der ligger i hele det label, det er, at de er systemisk vigtige. De selvfølgelig har de en fuld garanti for staterne. Det vil sige, at du havde en risiko, hvis ikke de fik stoppet blødningen her, at du kunne tage en helt lang hale ud af mindre finansielle institutioner, fordi alle ville da selvfølgelig tage deres indlån ud af en lille bank og placere dem i en SIFI-bank, om det var i USA, Italien eller Danmark, det er logik for burhøns. Så det er jo derfor, de har lavet det her, men som vi også talte om, Bolig Lindvik igen, man sidder lidt, altså det her kom relativt ud af, altså som et lyn for en klar himmel, ikke? Også for sådan en amerikansk centralbank, at det her problem faktisk var så stort, at det blev så stort. Jeg tror ikke på, at man har nødvendigvis designet den perfekte løsning på 48 timer. Det er der simpelthen for meget panik til. Så nu bliver det store spørgsmål, hvad bliver efterdønningerne fremadrettet af den her, altså var det bare det, eller kommer der noget senere, vi bare ikke lige helt kan overskue lige nu? Og der var det jo det samme med Bear Stearns. Da de blev reddet i marts 2008, ikke, der lavede man en redningsplanke af markedet. Puha, så nu er problemerne nok løst. Ikke? Og aktiemarkedet steg de efterfølgende 10 uger, ikke, før det så vendte sydpå, og så fik vi Lehman Brothers, og så var alt galt. Ikke? Mm. Så jeg tror, vores budskab til vores kunders aktiebank, og det jeg vil sige her til den bredere investorkreds, det er jo klart, myndighederne gør altid alt, hvad de kan for at slukke ildbranden. Men man skal passe på med at fejre de her ting for tidligt, fordi vi har set det mange gange før. Ting sker ikke i vakuum. Når noget som det her det sker, så er det fordi, der ofte er et eller andet systemisk galt. Og det er ikke sikkert, at vi har set det sidste. Det kan være, der er noget, der popper op et andet sted. Og det er rent spekulation selvfølgelig, men noget kunne godt tyde på, at der var i hvert fald nogle af de ledende medarbejdere i SVB, som godt var klar over, at den var ved at være galt. Der var i hvert fald nogen, som var ude og sælge aktie i ugerne op til skandalen her, og det er det amerikanske justitsministerium så gået ind i nu for at prøve at finde ud af, hvad i verden foregik der lige der. Lars Svendsen, du tror jo simpelthen slet ikke på hele den her historie om, at det handlede om, at de havde obligationer stående, som tabte kursværdi i stor stil, og så at de ikke havde så meget indlån med. Ja, det undrer mig frygteligt, fordi det er jo sådan noget, hvor man kan sidde og tale mange ting om regler og spande. Men problemet er jo for en bank, at man har et begreb, der hedder solvens, ikke? Det er, at man har en indkapital, som skal honorere en størrelse i forhold til sin forpligtelse. Ikke? Og det kan man så gøre på mange måder. Men pointen er, at, at det forekommer jo noget hul i hovedet, hvis de ikke har passiver, der passer til aktiverne, og dermed kan få lov til at bogføre til, hvad vi nu havde købt den til. Så er alt jo muligt. Og det undrer mig meget, fordi det er jo bare et spørgsmål om, hvornår man ligesom opdager det, eller lader være at opdage det, og så ender man der. Altså, jeg tror mere i virkeligheden, at det er, at de har fået kurs, det er klart, men det har jo været på vej meget, meget, meget længe. Mm-hmm. Det skal man jo huske, det var jo, renterne er jo kørt op på obligationer igennem hele sidste år, og så, men at banken jo, du kan sige på den måde, at hvis en bank begynder at vakle og få problemer, og pengene får os ud på indlån, det er jo ren rygte, ikke? Og vi må hellere få vores penge hjem, eller nogle forskellige CFO'er siger, nu må vi gerne hive vores penge hjem, og vi skal ikke have dem stående der, for det kan jo gå galt. Ja, det er fint, men pointen er jo, at sådan en bank, der har den struktur, som jeg forstår, den her har, at den er jo ikke salonfæg til at blive overtaget en anden. Altså hvis en eller anden sparekasse eller mindre bank får problemer herhjemme, jamen så vil de større banker jo ikke have noget problem med at snuppe den, fordi de ved, de har sådan en nogenlunde den samme struktur, som de selv har. Men hvis du er et laboratorium, der investerer i startups inden for IT og alt muligt andet, og du ikke aner, hvad du må gøre, så siger de, nej, det er jo nærmest at købe sig ned i et venture-selskab. Det vil vi ikke, fordi det her, det er alt for, der er jo en risiko, som er på udgangspunkt, som sikkert er ekstremt anderledes. Så siger de, det er svært for sig at fusionere, at det bliver købt af nogen. Fordi de aner ikke, hvad det er for noget. Peter Garnry, sådan de officielle historier, der er kommet ud om SVB, tror du på dem, eller er du også over på Lars Svensens bane, der handler om, at der er noget andet rådent galt i den bank? Jamen altså, jeg tror ikke, der hersker særlig stor usikkerhed omkring, hvad der egentlig var dynamikken i alt det her. Hvorfor vi havnede, hvor vi havnede, men nu, som du også selv siger, nu de her insiderhandler jo kommet frem, og vi har direktøren for SVB Bank, som også sad i bestyrelsen i den regionale centralbank i San Francisco, som under Trump-administrationen lobbyede for at hæve grænseværdien for, hvornår man bliver stresstestet af den amerikanske centralbank. Så det, og den grænse blev hævet til $250 milliarder på balancen. SVB lå et godt stykke under $30 milliarder under det, ikke? Så de var ikke rigtigt, de blev ikke stresstestet. Det gør de andre banker jo, de bliver jo stresstestet også på den her held to maturity. Hvor meget stress skal der være på din funding og din likviditetssituation, før det bliver et problem og sådan nogle ting. Så der er mange ting i det her. Og nu har de slukket ildbranden, og det vi så jo i om mandagen var jo, at vi så stress i interbankmarkedet. Altså der var helt klart et stort pres på fundingmarkedet, Vi havde den største bevægelse, tror jeg, i, jeg ved ikke hvor mange årtier, i den toårige amerikanske statsobligation, og det var jo et tegn på, at du havde rigtig meget af det her overskuds indlånslikviditet, der blev konverteret ret hurtigt ind i kortfristede amerikanske statspapirer. Og vi havde de her fundingproblemer. I går vendte det hele sig, vi havde et aktiemarked, der steg, vi havde de her fundingproblemer, der blev mindre og sådan noget, så der var ligesom sådan en lettelsessuk i markedet, ikke? Og ja, jeg tror bare, at min holdning er meget sådan, nu vi må bare tage dag efter dag efter dag. Det er bare, som jeg siger, det er sjældent, at sådan nogle her ting sker i et vakuum. Og hvis der er noget, jeg har lært i de 13 år, jeg har været i Saxo Bank, jamen, så er det, når vi observerer ting, som er det, vi statistisk set vil sige, er en outline. Når vi ser datapunkter, vi ikke har set før, så skal man altid være opmærksom. Det er et kæmpe informationssignal. Og et af de ting er jo, at du har aggregeret indlån i det amerikanske banksystem, som er faldet det sidste år. Og det er altså ikke sket siden 1948. Så der er nogle ting, der sker, som giver nogle ret ekstreme datapunkter. Det skal er det ikke man, bare, det... fordi folk skal bruge pengene til at købe kyllinger og mælk for? Jo, men det er jo så det, der er udfordringen. Det er jo, hvis den her inflation jo, det var jo også det, vi fik et tal for i går, ikke? Altså, ja, som jeg også tweetede ud, altså hvis man kigger på den amerikanske servicesektor, minus energi, som er cirka 60% af inflationskurven i USA, jamen så ligger det analyserede inflationstal, hvis man tager 6 måneders gennemsnittet og analyserer det, jamen så ligger vi på cirka 7%. Og det er lige præcis det, du har ret i. Det er jo, vi har de her udfordringer med høj inflation. Vi har det jo også i Danmark. Altså, vi kan jo bare vente til 1. april, når alle de her F-kortlån, de kigger ind med en væsentlig højere rente. Der bliver der nok også spillet lidt kaffe ud hos en del danskere desværre, ikke? Fordi det er nogle ordentlige betalinger, der falder. Og det kommer også måske til at suge noget likviditet ud. Så det er også derfor, jeg siger bare, der er ikke nogen grund til at være overdrevet panik, men man skal heller ikke bare let på skulderen og sige, nå ja, der fik vi lige en ny redningsplanke. Og som jeg sagde til Lav, altså, bare sådan helt lavpraktisk, hvad jeg har, er sådan, at det er jo ikke et sundhedstegn i vores finansielle system eller økonomi, at det bare hver gang vi har det mindste lille bølgeskulp, jamen så skal staten ind og lave en total redningsplanke, fordi at man er bange for, at det kan eskalere og udvikle sig til en kæmpe krise. Så må man bare sige, så er der jo noget, der tyder på, at vi har bygget et hus, der har et meget, meget skrøbeligt fundament, og så skal vi jo til at begynde at kigge på, hvordan kan vi få det her fikset. Er det ikke sådan generelt i verden, at vi på en eller anden måde kommer til at gå den vej? Altså hver gang der er nogen, der har det hårdt, så får de hjælpechecks og alt muligt andet. Jo, men det er jo lidt en uheldig vej at gå ned af. Det kan man sige. Men jeg vil også sige, det andet aspekt af det her, nu, hvis nu tænker på en anden måde, det er jo, der er mange, som nu begynder at sige, jamen det her var, nu kan de tage den på en god side, det var sådan en god forskrækker. Fordi nu har centralbankerne fundet ud af, at de ikke kan blive med at hæve renterne. Så derfor vil de ikke blive hævet mere. Altså det er jo sådan et resonemang, og det er formentlig også en årsag, udover selvfølgelig, at folk gerne, eller firmaer vil have et sikkert sted at placere pengene, så kører de obligationer, ikke? Selv i stedet for at lade banken gøre det. Men ved den der med, at så knækker renteprocessen opad, så bliver selv fedt for, jeg tror ikke på den, men det er der jo mange, det vil være at blive en udbredt fortælling nu. Jeg siger, nu behøver vi faktisk ikke rigtig være bange for, at centralbanker hæver renterne mere, fordi nu kan I jo se, hvor galt det går. Men noget af det, vi så faktisk i går, skriver Bloomberg, det var, at likviditeten altså forsvinder i obligationsmarkedet. Vi så altså også spreadsene på 2-10 og 30-årige statsobligationer. De kører ud, som vi kalder det. Altså, der er større forskel mellem købsprisen og salgsprisen ude på markedet. Hvad indikerer det, Peter? Jamen, det indikerer jo bare, at du har... Dem, der tager risiko i obligationsmarkedet, det er jo ikke, altså, der skal jo stilles en pris begge veje på køb- og salgsiden, og de tager, når der er usikkerhed, så er usikkerhed, så skal de jo bare have en risikopræmie, det er jo det, vi altid ser. Så det er jo bare en anden måde at udtrykke alle de her ting. Så, men jeg vil sige, hvis, altså, for langt de fleste, altså 99% af alle lytterne, som er med i Millionærklubben, jo, de har jo, skal jo tænke, lidt a la Warren Buffett, ikke? Tænk langsigtet. Så mange af alle de her ting, vi snakker om, det er jo ikke sådan, at man synes, at man går ned og sælge alle sine ting. Men man kan sige, at nogle af de ting, man måske skal lidt overveje, det er, hvis det er sådan, at vi får en lidt større krise, der er inden, du har fået det lav sag, altså inden vi fik alt det her palaver, der var Paul jo ude at sige, altså, som vi siger i Saxo Bank, nu er vi inde i et nyt regime, der hedder recession gennem et design, ikke? Altså recession by design. Det er jo, at centralbanken i USA ser jo ret stålfast ud på, at nu vil de bare hæve den rente, til vi får den recession, så vi får den inflation ned. Og nu kommer det her så ind for højre, og nu er der lige pludselig en variabel mere, så nu skal vi balancere alle de her ting her. Men hvis det er sådan, at økonomien kommer til at få et større stød her, på grund af alle de her ting, der sker, jamen så sådan noget som små, altså mindre selskaber, så small caps, det er måske ikke det, man skal blive ved med at fylde op i porteføljen og have en stor andel, fordi det er typisk de mindre selskaber, dem med dårlig kvalitet, dem med mindre likviditet, det er altid de aktiver, der bliver solgt fra først. Og faktisk en pointe, apropos nu snakker vi om Warren Buffett, som jeg har snakket lidt om med nogle af mine kollegaer ude på arbejde. Jeg synes stadig, det er ret interessant i forhold til, at sidste gang jeg var inde i Millionærklub. Når vi lige går tilbage, så i fjerde kvartal, nu har vi jo fået Berkshire Hathaways regnskab. Det interessante er, at i fjerde kvartal, der købte Charlie Munger og Warren Buffett ikke en eneste aktie. Ja? I hvert fald ikke af betydning. Så på trods af, at du på det her tidspunkt havde aktiemarkedet nede med 25%, og de har jo, jeg ved ikke, over 100 milliarder dollars, så det ikke er mere tæt på 200 milliarder efterhånden i kontanter, som de kan altså investere i selskaber, så gjorde de ikke noget. Og det tyder bare lidt på, at de her to ældre herrer, der har set det hele, de er i hvert fald den holdning, at lige nu arbejder tiden for os og ikke imod os. Og jeg synes bare, det er interessant at få de der informationer fra nogle af dem, der virkelig er gang. Så det tager det som en slags signalværdi? Jamen, de ser jo en masse ting gennem alle de virksomheder, de ejer, og de har i hvert fald taget den holdning, at det måske i hvert fald godt kan komme bedre priser for en langsigtet aktieinvestor derude. Så tålmodighed. Så måske er det nu, man skal prøve at lægge lidt om til alternative investeringer, Peter? Jamen, det ser vi jo allerede i Saxo Bank. Altså, der er væsentligt større interesse for i hvert fald obligationer at få blandet obligationer, men det er jo, altså, det er jo, så er vi jo tilbage igen til det her, hvad er din risikoappetit? Hvad er din formuestørrelse? Hvad er egentlig helt taget dit formål med at investere? Er det at præservere og bare sørge for, at dit kapital bliver forrentet med lidt over inflationen? For så er det jo sådan noget aktiv allokering, måske man er ude i, og hvis man er lidt mere risikoavers. Men er det at få en større formue til pensionen, så man kan leve godt og sødt? Jamen, så skal man længere ud på risikokurven og i hvert fald have mindre obligationer. Mm. Peter, der er cirka 5 minutter tilbage af udsendelsen. Jeg tænker, vi bruger dem lige på, og så når kommer omkring din udsigt for fremtiden. Lige nu, der står vi altså og venter på, at der er nogle centralbanker, der skal reagere. Den europæiske centralbank kommer i morgen, og så er det altså Fed, som er den vigtigste, der kommer i næste uge med deres rentemeldinger. De har jo ligesom 2 primære mandater i den amerikanske centralbank. De skal skabe stabile priser og så fuld beskæftigelse. Det er jo altså 2 ting, der måske kan komme til at tale lidt imod hinanden, ligesom vi står her nu. Nu fik vi CPI, altså forbrugerpriser i går, og de var jo sådan, altså i det store hele landede de lige der, hvor at markedet havde forventet, det kan godt være, at kårepriserne, de ligesom trak en lille bitte smule mere op, men der var ikke sådan en kæmpe store udsving. Hvad kommer der til at ske næste uge, når den amerikanske centralbank sætter sig, eller FOMC sætter sig sammen og debatterer, hvad der skal ske med renten? Jamen altså, vi har jo heldigvis en masse finansielle instrumenter, hvor man kan trække forventningerne ud til de her rentemøder. Det, man kan sige, det vi har set er jo, at markedet er gået fra på nærmest nu, at gå og forvente, at vi skulle have 4 rentestigninger i USA, til at nu skal vi ikke have nogen, og nu skal vi faktisk om et år have 3 rentenedsættelser. Det er en enormt stor prisændring, der har været i markedet, men det interessante er jo, jeg har jo over de sidste par dage skrevet forskellige noter, i fredags kaldte jeg det deposit game, altså indlånsspillet er i gang, og det kører. Og det er, hvem blinker først, ikke? Hvilken bank sætter renten på indlån op først? De sender ligesom et signal om, at de er presset, ikke? Så skrev jeg noter, der hedder The Guessing Game. Vi gætter lige pludselig. Nu gætter vi alle sammen meget mere, end vi har gjort længe. Altså, vi vandrer basalt set i mørket, for der er ikke nogen, der har de vise sten her. Og det er også den situation, centralbankerne er i. Fordi på den ene side, hvis de holder op med at hæve renten nu, så bekender de måske i virkeligheden kulør, og måske sender de et signal til markedet om, at der er noget grusgravende galt. Hvis de tør at have modet og fortsætter med at lave en 25 basispunkter rentestigning, jamen så sender du et signal om, okay, vi er bevidst om de her problemer, men renten skal stadig op, vi har stadig fokus på inflationen. Og hvordan reagerer markedet på de her forskellige signaler? Det bliver utrolig spændende. Kan de sådan spille lidt på begge hester og sige, vi sætter den lidt op, men ikke 25 basispunkter? Ja, markedet var jo lige pludselig, at Powell skulle sætte den op med 50 basispunkter, og mellemvejen ville jo så være 25, ikke? Det helt risikoaverse træk for centralbankerne er jo, at de siger, at vi bliver simpelthen nødt til at reagere på det, der er sket, så nu afventer vi. Nu sætter vi renteforholdelserne på pause. Det, der jo så er problemet, det er jo, at den inflationsrapport, vi får, og de inflationsrapporter, vi har fået på det seneste i Europa, tyder jo på, at vi har et strukturelt inflationsregime, som er meget anderledes. Og som jeg hele tiden har sagt, også når jeg har været her i studiet, der er mange forskelle, men en af parallellerne til 70'erne, det er, at vi, den sydkoreanske centralbankchef, blev spurgt om det her, spiller finansministeriet i Sydkorea i det her tilfælde bold med jer, fordi I vil gerne have inflationen under kontrol, men der er et politisk incitament til at give varmechecks, energichecks, redde dine vælgere for den her smerte, og det gør bare, at den fiskale side, den kommer ikke til at spille bold med centralbankerne, og det er derfor, vi får den her strukturelle inflation, fordi de kommer til at holde efterspørgselen højere oppe ved at skrive alle de her checks, det vil sige tilpasningen i økonomien kommer til at tage længere tid, og det er jo det spil, der også er i gang, og det er jo den udfordring, centralbankerne har. De får ikke nogen hjælp. Altså, hvis du bare kigger i USA har lige øget budgetunderskuddet de sidste 7 måneder med næsten 300 basispunkter fra -3% af BNP til -6. Det er en relativt stor impuls, Biden-administrationen har skabt på relativt kort tid. I dag der får vi PPI, altså producentpriser fra USA. Peter, hvor vigtige er de, holder med? Jamen, de er meget vigtige, og de bliver særdeles mere vigtige gående fremad, fordi nu vi har den her kinesiske genåbning, der er i gang. Det vil sige, nu bliver det helt store og interessante spørgsmål, hvad er det for nogle inflationsdynamikker, vi kommer til at få ud af Kina, fordi de forplanter sig også i de her PPI-priser, fordi Kina, på godt og ondt, stadigvæk er verdens globale værksted, hvor vi producerer alt, hvad vi skal bruge af dingenoter, alt fra forbrugere til virksomheder. Og det kan godt være, at det ikke var lang tid siden, at vi talte om 50 basispunkters renteforhold til i USA. Det er vist noget i retning af en uge siden eller et eller andet, at markedet de ligesom prisede det ind, og nu er de fleste altså nede på 25. Hvor ligger du egentlig, Peter? Altså, hvad de kommer til at gøre? Mm. Jeg er måske en svag, hellere svag til, at de holder rentestigningen på pause, og så måske 55% i den lejr, og så 45% sandsynlighed for, at de faktisk fortsætter med at hæve det der. Jeg er meget tæt på 50-50. Det her er ikke, at Lav griner, så siger han, hold op en hel gardering. Men sandheden er, at det her er det mest, vi er nok i en af de mest komplekse perioder for en centralbank, altså fordi der er rigtig, rigtig mange variabler i spil nu, som påvirker økonomien og inflationsudsigterne. Vi bliver meget klogere onsdag aften, når de kommer ud med deres melding. Det holder vi selvfølgelig øje med. Der er masser af andre nyheder fra finansmarkedet i dag, og den kan du altså læse over på jurainvestor.dk. Det her det blev alt, hvad vi nåede i dagens udsendelse. Lars Svendsen og Peter Gangry, tusind tak, fordi I var med mig i studiet. Tak til Jens Marot, der stod for teknikken i dag, og tusind tak til alle jer, der lyttede med derude. Spørgsmål samler vi op er på fredag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.